A Guardian arról ír, elindult a Reichsbürger csoport elleni tárgyalássorozat. Egy 2022. decemberi razzia során a német hatóságok 137 ingatlant kutattak át. A mozgalom szélsőjobboldali tagjairól azt gyanítják, hogy államcsínyt terveztek elkövetni. Az ügyészség szerint egy hatalmas fegyverarzenálhoz fértek hozzá, és a terv az volt, hogy besétálnak a törvényhozás épületébe, ahol foggyulejtik a képviselőket és többeket, például Olaf Scholz kancellárt is kivégzik. A gyanúsítottak között van Csillag Jós, ex-katona, a szélsőjobboldali AfD egyik tagja, oltásellenesek, például egy orvos, aki szerint egy tojásból meg lehet mondani a jövőt, és egy német sztárséf is. A tagokat állítólag spirituális alapon válogatták be, amiben komoly szerepet játszottak a születési dátumok. A német belügyi hírszerzés szerint az országban mintegy 23 ezer követője van ennek a Reichsbürger mozgalomnak. Félelmetes, az ember tényleg azt gondolná, hogy a németek azok megváltoztak teljesen, és ahogyan csúcsra járatták annak idején a nemzeti szocializmust, aztán meg ahogy csúcsra járatták Kelet-Németországban az államszocializmust, most ezt a globalista internacionalizmust, LMBT érzékenységet és általános szabadelvűséget tolják a szélsőségig, és az ember már-már azt hitte, hogy a németek azok hátat fordítottak a totalitárius múltjuknak. És azért most látszik, hogy ez nincsen teljesen így, és kifejezetten az a tapasztalat, hogy nem pusztán ennek a szélsőséges föld alatti mozgalomnak, hanem úgy általában az AfD-nek, meg úgy általában Putyin bácsi védőszárnyai alatt mozgulódó németeknek kifejezetten az egykori NDK területén van a bázisuk. Sokkal nagyobb bázisuk. A másik három megszállási zóna az gyakorlatilag mentes, vagy jóformán, nyomasztó kisebbségben vannak azok a fantaszták és félőrültek, akik a Bundesrepublik megdöntésében utaznak, viszont a keleti ország rész az még mindig nagyon-nagyon penetrált ezzel a totalitárius gondolattal, meg ezzel a porosz szellemiséggel, ami a két világháborút okozta, ami mindkét német totalitarizmust okozta, és ami úgy tűnik, hogy még mindig ott van valahol búvópatakként a felszín alatt. Nagyon-nagyon érdekelne engem. Remélem, hogy lesz ilyen szociológiai tanulmány majd, ami hitelt érdemlő, hogy ennek mi az oka. Az-e az oka, hogy a neveltetés az tényleg végül is akárhogy is nézzük, valahol a felszínre tör, tehát az, amit az orosz időkben, vagy a kommunista időkben beleplántáltak nemzedékekbe, az nem veszett el, sőt öröklődött generációról generációra, vagy pedig egy másik tényező az, hogy az orosz titkos szolgálatok ezeken a területeken, ahol Oroszország és a kommunizmus jelen volt, megmaradtak, lehet, hogy alvó sejtekként, vagy újra felvehető fonalakként, és hogy ezek mentén újra tudják szervezni azokat a csoportokat, amelyek egyébként valamilyen szinten léteztek, csak egy kicsit más ideológia alapján, de ugyanúgy Oroszország vagy a Szovjetunió fennhatóságát, hatalmát erősítve és hirdetve, ugye a rendszerváltás előtt kommunistaként, most látjuk, hogy a putyini elképzelés szerint pedig a nemzeti érzése, a néhol kicsit szélsőségesen akár faji alapokra helyezve, sőt vallási identitásra helyezve magukat. Szóval, hogy mi az erősebb szál ebben, vagy a kettő együtt összesodródva hoz létre egy olyan erős drótkötelet, amire újra felfűződnek ezek a csoportok. Mert hogy itt azért több dolog történik egyszerre szerintem, tehát szoktunk róla beszélni, hogy ez a Merkel-Putyin barátság is eredhetett valami olyanból, amit vissza tudunk vezetni ugye a rendszerváltás előttre. Magyarországon is szerintem felvethető, Robi szokta mondani, hogy hát ott vannak az akták valahol a Kremlben, de én nem csak erre gondolok, hogy egy-egy embernek ott az aktája, hanem hogyha valaki újra akart szervezni egy árnyék államot, akkor azt a legegyszerűbb azon keresztül volt, ami már a rendszerváltás előtt működött, tehát az ügynök kapcsolatokon és az ügynök múltakon keresztül, és hogy ez létezik erősebben, vagy a neveltetés diktálja? Mert mind a kettő benne lehet. Tudod, honnan lehet tudni, hogy valaki orosz ügynök? Hogy azzal fenyegetőzik, hogy ha Oroszország elveszíti a háborút Ukrajnában, akkor atomháború lesz. Innen lehet tudni. Hogy egy proxy háború elvesztéséből, abból, hogy az oroszoknak ki kell vonulniuk Donyeckből meg Luhanskból, abból atomháború lesz, és elsüllyed az atomfelhő alatt az emberiség. Ami teljesen irreális. Mert mondjuk az a fenyegetőzés, hogy nem kéne Moszkvát megszállni, nem kéne Oroszországot leigázni, mert atomfegyverük van. Ez lehet egy logikus érvelés. De hogy egy nyomorult proxy háborút Ukrajnában Donyeckért és Luhanskért nem lehet elveszíteni az oroszoknak, mert jön az atomháború. Ez a Medvegyevnek az alkoholgőzös fenyegetőzése, és a magyar nemzeti radikális regnum legkülönbözőbb szintjeiről visszhangzik. Mi fideszes főemberek, politikusok adnak hangot léptenyón az aggodalmuknak, hogy nem veszíthet, Oroszország nem veszíthet Donyeckben meg Luhanskban, mert akkor atomháború. Igen, te azt mondod, Robi, hogy Medvegyevnek az alkoholgőzös rémálma. De hát ez hülyeség. Na de ki itatja Medvegyevet azzal a vodkával? Medvegyev nem szorul rá arra, hogy megitassák. Hát én nekem az az érzésem, hogy az ő e fajta alkoholgőzös rémálmait azt teljesen tudatosan használja Putyin, tehát érdeke valamelyest Vladimir Putyinnak, hogy Medvegyev részeg legyen. Ugye mennyivel kedvesebb részeg volt Boris Jelcin. Igen. Lehet, hogy nemzetközi látogatásokon nem tudott a saját lábán járni és támogatni kellett, de ő legalább nem fenyegetőzött ilyen hülyeségekkel. Mindenféle proxy háborút veszítettek már el atomhatalmak, és nem lett atomháború. Így van. Az Amerikai Egyesült Államok elveszítette a vietnámi háborút. Nem lett atomháború. A Szovjetunió elveszítette az afganisztáni háborút. Nem lett atomháború. Atomhatalmak vesztenek el proxy háborúkat, és nem lesz atomháború. Ez is egy proxy háború. Nem lesz atomháború. Oroszország elveszítheti ezt a háborút. Nem igaz, hogy nem veszítheti el. És akkor magyar politikusok magyarázzák ezt, és utána Huth Gergely meg nekem esik, hogy mondjak én arra igazoló jeleket, hogy Magyarország az orosz szövetségben van. Mikor az orosz propagandát mantrázzák a politikusaik, meg a sajtójuk, a televízióik. És a délszláv területeken az összes orosz barát politikus támogatja Magyarország. Igen, gyanús. Tehát azért ez egy eléggé gyanús történet. Egyébként, ha már oroszok, érdekes egybeesés, és nyilván a véletlen műve, de azért, mint szimbolikus történetet érdemes felhozni, hogy ez a Heinrich Reuss, aki a ennek a vezetője, 13. Heinrich herceg a családon belül. Ugye ez egy olyan családból származik, amelyik már az 1100-as években nemesi jogokkal rendelkezett, de a Reuss az egyébként rusz-orosz. Ezt jelenti, tehát a neve is azt jelenti, hogy annyi véletlenbe botlik bele az ember, mert ugye azért lehetnek embereknek kérdései, Robi, hogy te miért kanyarodtál rögtön rá az oroszokra, amikor itt egy német belügyről van szó? Jó, egy kicsit benne van az AFD. Ebben egy kicsit benne van az FSB. Válaszul a kérdésedre. Te azt kérdezted ugye, hogy a neveltetés miatt van ez, vagy a Robi azt mondta, hogy a keleti blokkra jellemző, vagy ő ezt azonosítja rajta. Igen, de én azért arra is, visszakövetkeztem, hogy egy bizonyos típusú elégedetlenség szüli ezeket a hiszékeny szélsőségeket, és nyilván nem él mindenki ugyanúgy abban az országban óriási jólétben, de azt gondolom, hogy nem az eurók hiányoznak a zsebekből, hanem inkább ez az egyre színesedő lakosság az, ami megijeszti ezeket az embereket, és akkor kapaszkodnak valami régmúlt dolognak a felidézésébe. Ugye ők a háború előtti 37-es állapotot szeretnék visszaállítani, csak ugye a háború előtti állapot legfontosabb jellemzője, hogy háború jön utána. Ez a porosz szellem, ez a porosz kifejezetten agresszív, és kifejezetten uralmista hajlamú szellem. Emlékeztessük magunkat arra, hogy mi is volt Poroszország fővárosa, amelyik egyesítette Németországot a 19. században? Moszkva. Berlin. Ez Berlin. Tehát Berlin volt Poroszországnak a fővárosa, és ez a Berlin az, amelyik aztán Kelet-Németországnak a fővárosa is volt. Itt a szovjet megszállási övezetben máshogy zajlott le a történelem, mint a francia, a brit és az amerikai megszállási övezetben. A francia és a brit amerikai megszállási övezet az Nyugat-Németországként egyesült, nem sokkal a világháború után, és ott a nemzeti szocializmust egy liberalizmus követte. És a németeknek a hallatlan nagy traumája, mert ők is traumatizáltak, csak úgy, mint a zsidók. Tehát itt van a németeknek egy elkövetői holokauszt traumája, meg a zsidóknak van egy elszenvedői holokauszt traumája, és ez a nagyon holokauszt traumatizált németség a kezét lábát törte, hogy megváltozzon, hogy bizonyítsa, hogy ő nem a világ ellensége, hogy ő nem az emberiség átka. És ez a változás, ez a megváltozás, ez a lelki megújhodás, ez nagyrészt sikerült, sőt, pontosan ugyanúgy túltolják, ahogyan túltolták annak idején a nemzeti szocializmusukat, meg az államszocializmusukat. De ezt lehet szembenézésnek nevezni. Igen, ezt lehet szembenézni. És elkészültek azok a filmek, és elkészült az az irodalom, a kultúra, a német lelkiismeret elvégezte azt a munkát, azt a szembenézést, ami ahhoz kell, hogy ma már másképp gondoljunk a németekre, és a németek másképp gondoljanak önmagukra. Más volt a helyzet a szovjet megszállási övezetben. Ott a nemzeti szocializmust egy bolsevik diktatúra követte, és ennek nyomán, amikor jött aztán 1990-ben a kelet-németeknek a felszabadulása, ugye 89-ben ledőlt a berlini fal, a kelet-németek azok azt érezték, hogy ők már megfizették. A bolsevik uralom alatt, 40 év alatt megfizették az árát a nácizmusuknak. Ott visszalengett az inga, az ellenkező végletig. És a kelet-németek azok azt érzik, hogy őnekik nincs mit bizonyítaniuk, hogy őnekik nem kell megváltozniuk, őnekik nem kell igazolniuk azt, hogy ők már nem nácik, mert ők keményen megfizettek az ellenkező véglettel, és ezért aztán ők a inga szélső állásából nem középre gravitálnak, mint a nyugati megszállási övezetekben élők, hanem vissza az államszocializmushoz. Robi, de nem tudsz még ilyen országot? Vagy vissza a nemzeti szocializmushoz, ami ma már nem olyan, igen, ilyen Magyarországon is hasonló történet zajlott le, ami nem is nagyon, olyan nagyon különbözik egymástól. Nem véletlen, hogy az AfD, a Fidesz német testvérpártja, a keleti régióban a legerősebb. Nyugati régióban, ha pusztán Nyugat-Németország lenne Németország, be sem jutna a törvényhozásba az AfD, de biztos helye van a törvényhozásban, hiszen keleten akkora bázisuk van. Nagyon érdekes szerintem egyrészt ez az aspektus is, de ez akkor megint oda vezet vissza, hogy itt a szocializáción múlik nagyon sok minden. Robi erre vezeti fel ezt a szálat. Én továbbra is hangsúlyozom, hogy szerintem van itt egy másik is, ez a teljesen fel nem számolt szisztémája az oroszok által a szovjet területeken túlnyúló különösen a keleti oldalon titkos szolgálatoknak. Igen, ez létezik, de azért, hogyha csak kívülről ránézünk erre a történetre, és ezt az egy hírt felolvassuk, akkor az a legszörnyűbb az egészben, hogy ez legalább ugyanannyira nevetséges, mint amennyire ijesztő. Tehát egy kicsit olyan, mint amikor a Csapd le csacsiban Eperjes Károly a munkásőrség föld alatti rendszerében ugye kúsznak bent ilyen vakont túrások alatt gyakorlatilag, és készülnek arra, hogy majd előmászhatnak. Lehetne ez egy picit jobb is. Így van, így van. Tehát, hogy van benne valami olyan, hogy ha az egész történetet csak simán dokumentálnánk, már akkor lehet, hogy félig röhögnénk. Figyelj, amikor ez a csillagjós, aki a vádlottak között van, meg az oltásellenes orvos, aki tojáshéjból mondja meg a jövőt, nekem inkább a Top Secretnek az ellenállói jutottak eszembe. Tudod, avantgarde, déjà vu, croissant, soufflé, latrine, escargot, és csokoládmusz. Tehát, hogy ennyire ilyen szedetve, de csak ilyen félelmebetegekből, de közben meg, amikor már cselekszenek, terrorszervezet, tehát konkrétan rendőrgyilkosság is van a Lajstromon, nem csak az, hogy terveztük, igen, hogy majd, ha második Erzsébet meghal, akkor az a titkos jel, és másnap berontunk a Bundestagba, és megöljük Olaf Scholzot. De kicsit olyan is, mintha ilyen személyes elmebajok álltak volna összeesküvését, tehát ugye a tojásból meg lehet mondani a jövőt, ugye? Itt ez, egy orvos állítja ezt közülük. Hát, hogy rántotta lesz-e holnap, azt lehet. Igen, van valami mélyen szunnyadó tudás a nyelvben. Poroszország az a németek vezérnépe, Oroszország az meg a szovjetek vezérnépe, és egyetlen P betű a különbség, nem csak magyarban. Prusszia, Russzia, és ők vívták a második világháborút. Ők a két legagresszívabb nép, akik mind a kettő egy birodalmat szervezett maga köré segédnépekből, és mind a kettő a totalitásra törekszik, és tulajdonképpen a 20. század legbrutálisabb vérfürdőjét ők okozták. Mindkét brutális vérfürdőjét ők, illetve valamelyikük okozta. A totalitárius diktatúrákat ők, illetve a két főváros, Oroszország fővárosa Moszkva, Poroszország fővárosa Berlin. Ez az egyetlen P betű a különbség, ezért zajlott a második emlékszel világháború. Emlékszel a Netflixen a Beef-re, a Balhé című sorozatra? Hasonlóan ott is egy darab P betűn vesznek össze, csak az a parkolóhelyet szimbolizálta. És egy évadon keresztül gyakorlatilag vérre mennek, aztán pedig egymás keblére. Meg a homo uzion és a homo iuzion. Az egy I betű és egy vallásháború. Igen, hát ezek a történetek nagyon érdekesek, de én akkor Krasznahorkait behoznám ide, mert hogy van neki egy Herst című regénye, ami egészen ijesztő hasonlóságot mutat ezzel, amit itt felolvastunk hírként, ugyanis Türingiában játszódik. Most beleolvasunk itt az iratokba, amiket mi is kaptunk, meg hát a rendőrség a sajátjaiba, akkor az derül ki, hogy három olyan szervezeti egysége van ennek a most lebukott társaságnak, amelyik egyénileg is cselekvőképesnek tűnt a rendőrség számára, tehát helyben akár át is tudná venni a hatalmat, olyan szervezettségi szintre jutott el, mind a három türingiai. És ez a Herst című regény Türingiában játszódik, egy olyan csoportról szól, amelynek a vezetője egy tisztasági vállalatot, egy egyszemélyest irányít, amiben autóval mászkál és falfirkákat távolít el a falakról, tisztaságmániás egy kicsit, de az egész gondolatvilága az Németország megtisztításáról szól, és nem a falak tekintetében, és egy kis náci csoportnak ő a vezetője helyben, akik ehhez hasonló összeesküvést terveznek, de közben megvan ez az elmebaj, mert ez a vezető, akire mindenki felnéz, és nem Führernek hívják, hanem Bossnak, tehát ez mondjuk egy kis különbség, de ez az elmebeteg vezető közben Bach rajongó, és helyben a kis településen, ahol lakik, ott egy kamarazenekart alakít, amelyben egyfolytában Bachot játszanak. Tehát, hogy annyi áthallása van ezzel a sztorival, az elmebeteg, már bocsánatot kérek, lehet, hogy az élet majd igazolja ennek az orvosnak az elméletét, hogy egy tojásból meg lehet mondani a jövőt, de nem tartom valószínűnek. Tehát ez a Bach rajongó, kamarazenekart irányító, tisztaságmániás, náci ember, az minthogyha ebből a történetből lépett volna ki, és ráadásul mondom, ugyanazon a területen. Én mindenkinek ajánlom, hogy ezt olvassa el, ez egyébként még a merkeli időkben játszódó, mert az van egy másik főszereplő, aki egy kvantum fizikai kutatást félreértve úgy gondolja, hogy írnia kell Angela Merkelnek, mert csak ő az, aki meg tudja állítani azt a kvantum fizikai folyamatot, ami a világot a megsemmisülés irányába viszi. Tehát, hogy tele van elmebetegekkel. Hát ez szabad asszociálnom. Na, tudsz az életből is ilyeneket, de hát itt látjuk, ebben a sztoriban is tele vagyunk ilyenekkel. De Krasznahorkainak egyébként is visszatérő témája ez a fajta társaság, mert mondjuk a másik, már Magyarországon játszódó regényében, a Báró Wenckheim hazatérben, ahol csodát várnak a magyarok egy Magyarországról kiszakadt embernek a visszatérésétől, aki egyébként már csóró semmilyen nincsen, de azt hiszik, hogy nagyon gazdag és majd segít. Ott egy golymotoros banda gondolja, hogy a hatalmat át tudja majd venni, és meg tudja tisztítani a magyarságot, és jó irányba tudja terelni. Én nem tudom, hogy Krasznahorkai ezt mennyire érezhette már évtizedekkel ezelőtt, és hogy tudta ráadásul a helyszínt is ilyen pontosan legalább az egyik regényében eltalálni, de egy kicsit ijesztő. Számomra ez ijesztő. Talán tojáshéjból. Hát tojás. Ahhoz mit szólnál te, hitetlen? Igen, egy tojás volt előtt, és abból írta a regény gyakorlatilag. Belenézett a tojásba, mint kristálygömbbe, és megírta ezeket. Voltak olyan elképzelései ennek a csoportnak, ami azért talán ez már valahogy a nemzeti és kulturális minimumon nyugvó félelemből ered, hogy pincékben gyerekeket tartanak fogva, ami teljesen rímel a Pizzagate-re, meg a QAnon mozgalom mögötti elképzelésekre. Gyermekevés. Igen, de hogy ők nem megenni, hanem kiszabadítani szerették volna, mert akkor ők biztosan tudják, hogy melyik pedofil hálózatban hányszor, 50-szer annyi ember van benne. Egyébként egyre inkább az az érzésem, hogy jóval többen vannak, mint ahányra még jól érezzük magunkat, ha gondolunk. De hogy ezeket a soha nem látott föld alatti gyerekbörtönöket akarták felszabadítani, csak ez nem megy anélkül, hogy a Bundestagban közben ne törnének be, és végeznék ki az aktuális miniszterelnököt. Most az, hogy 23 ezer követőjük van, egyrészt gratulálok, tehát hogy mindenkinek, aki úgy érezte, hogy itt találja meg az otthonosságot. Egy jelentős szervezet. Jelentős, de ugyanakkor az ilyen, nem tudom, 60-70 milliós Németországhoz képest ez egyébként ez egy széttöredezett, de ijesztően nagy de szám. Nem, de ezt nem így kell. Nem olyan központi ilyen szervezet. Azt mondom, hogy ezres nagyságrendben van fegyverük például. És gyilkoltak vele, tehát ez nem csak úgy mutogat. A történelmet soha nem a nagy tömegpártok formálják, hanem mindig a jól szervezett kis csoportok. Mindig a történelemben. Amikor a francia, a brit és az amerikai zónák egyesültek, és akkor létrejött Nyugat-Németország, akkor Nyugat-Németországnak fővárost kellett választani. Nem nagyon akarták Nyugat-Berlint választani, mert az mégiscsak milyen már, hogy a Németország, vagy Nyugat-Németország fővárosa nincs az ország területén belül. Úgyhogy kijelölték Bont. És szándékosan egy kicsi és jelentéktelen várost választottak fővárosnak, mert azt a félreértést is el akarták kerülni, hogy itt van egy alternatív főváros. Bonn azért lett főváros, mert Nyugat-Németország ki akarta fejezni, hogy ez egy ideiglenes főváros. Ez az egyesülésig megteszi, és hogy föl se vetődjön, hogy Németországnak két fővárosa van. És amint Egyesült Németország, azonnal visszaköltöztették a kormányzati intézményeket Berlinbe, és Berlin ilyen értelemben is mindennek a szimbóluma. Mindennek, ami Németország, a szimbóluma. A legmilitánsabb és a legfegyelmezettebb, ugyanakkor a Weimári köztársaság idején, illetve a nácizmus bukása óta, pedig elmondhatjuk, hogy a legfeslettebb, a legszabadelvűbb, a legliberálisabb. A legszínesebb. Igen, a legszínesebb, illetve mint Kelet-Németországnak a fővárosa, meg a legkeményebb kézzel vezetett. Ahogyan a Németország csupa ellentmondás, Berlin a maga történetével mindezeknek az ellentmondásoknak a foglalata. Reichsbürger, a mozgalom neve, amelyet lefüleltek a német hatóságok, magyar jelentése birodalmi polgár. A birodalmi polgárok azok, akik ezt a megmozdulást, legalábbis ők így gondolnak magukra, ezt az akciót tervezték. Vádirat szerint a tagok tisztában voltak azzal, hogy a terveik emberek megölését is eredményezhetik, sőt, a tagokat titoktartási nyilatkozat aláírására kötelezték. Mondjuk én kíváncsi vagyok, hogy az a nyilatkozat, amit aláírtak, az mennyire törvényes, amiben titoktartási nyilatkozatot teszek, hogy nem mondom el senkinek, hogy az államrend megröntésére készülök. Hát nem teljesen, nem tudom, hogy egy bíróság előtt ez a titoktartási nyilatkozat mennyit ér, vagy mire kötelez egyáltalán ez az aláírás. Jogállamosat játszanak, amikor titoktartási nyilatkozatot iratnak veled alá, közben emberek megölésére készülnek, meg az államrend megröntésére. Kancellárt ki akarják végezni, de írd alá, hogy nem beszél senkinek. Mi van a ködbérfejezetben ilyenkor szerinted? Na de megölünk, nem? Engem az zavar, hogy nem tudták volna számon kérni. Tehát, hogy valaki elmegy a rendőrségre, és elmondja, hogy ilyen szervezkedés van, akkor előáll a szervezet, hogy zárják bíróságba, hiszen vagy börtönbe, hiszen aláírt egy papírt, hogy nem mondhatja el. A saját bíróságukat. Jaj, hát én azt hittem, hogy saját bíróságuknak állami. Készült. Tehát, hogyha te megszeged a titoktartási nyilatkozatot, akkor téged hazaárulásért kivégeznek, de ők maguk a bíróság, ők maguk a kivégző osztag, és ők maguk az akciófront, amelyik aláíratja veled, ők hogy titkot tartasz. Ők az állam. Ők a jövő Németországa. Eljövendő Németország. Hát vagy 1937 Németországa, én inkább abban bízom, hogy ők a múlt Németországa. De 380 lőfegyvert, igen, és 148 ezer lőszert foglaltak le a német hatóságok, ami a Reichsbürger akciócsoportnak a tagjainál volt. Igen, és állítólag még tudnak arról, hogy további fegyverraktáraik lehetnek. Tehát, hogy még ez nem állt le ez a történet, hanem csak elkezdődött egy tárgyalás, meg néhányokat elkaptak. De az az érdekes, hogy ezek az emberek, akik egy másik államrendet képzelnek el, és végtelenül nem hisznek ebben a mostaniban, hogyan férkőznek be mégis a repedésekbe, és próbálják meg bomlasztani a jelenlegi demokratikus Németországot. Mert itt van például az egyik vádlott, ugye ezen a héten kezdődik a tárgyalás, de három különböző tárgyalás lesz majd, mert a 24 jelenlegi vádlottat három csoportra szétválasztották. És a mostaniban, az elsőben van például egy olyan hannoveri rendőr, aki először betörésügyi tanácsadó volt a hannoveri rendőrségen, majd mint kapitány a zsidó közösségi biztonsági koncepció kidolgozásáért is felelős volt. Na azért ez elég ijesztő, hogy egy ilyen durván náci beállítottságú csoportnak az egyik tagja eljut odáig, hogy a zsidó közösség biztonsági koncepciójáért ő a felelős egy nagyvárosnak a rendőrségén. És hát van pár egyébként szerintem igen törekvő ember közöttük, tehát ez a Heinrich Reuss, nyilván ő lett volna az új király, vagy nem tudom én micsoda, vagy Führer, vagy valami szerepet nyilván... Kancellár. Kancellár, igen, a kancellár. De valamilyen szerepet gondolt magának, de van egy doktornő, ez nem a tojásos, de egy másik. Császár egyébként szerintem, hogyha tudod, ha birodalom. Császár, igen. Lehetett volna császár is. De van egy doktornő, aki 47 ezer euróval támogatta ezt a Reuss körüli csoportot, amiből ez a társaság lőgyakorlatokat szervezett elsősorban. Ő pedig azért szállt be ide, mert olyan egyéni ambíciói voltak, mint hogy ő szeretett volna a hatalomátvétel után az új egészségügyi miniszter lenni. Ez tűnt a legrövidebb út. Van egy kis magyar... Miért nem költözik Magyarországra? Itt azért van esélye. Egyrészt belügyi vonalon is meg tudja oldani. Valakinek biztos találna olyat, akinek ha 47 ezer eurót ad, akkor ő lenne az egészségügyi miniszter. Lehet, hogy csak nem volt rá pénze ennyiért. Ja, nincs nálunk ilyen minisztérium. Két koktél 47 ezer. Van egy kis magyarok nyilai utánérzése az embernek, de az a helyzet, hogy ezekhez a srácokhoz képest a magyarok nyilai azok bohócok voltak. Hát ezek tényleg komolyan veszik. Az a nagyon különös, hogy ebben a 21. században az embernek az a benyomása, hogy már mindenkinek túl drága a nyomorult élete. Mindenki annyira félti a nyomorult életét, hogy így a 21. században már csak pénzt nyerhetsz, vagy csak pénzt veszíthetsz. A legtöbb, ami történhet, hogy pénzt nyersz, a legtöbb, a legrosszabb, ami történhet veled, hogy pénzt vesztesz, vagy tönkremész. De itt már vérrel senki nem fizet, hanem már itt mindenki a nyomorult szar kis életét félti. Ez egyébként a konszenzusnak az alapja, meg ez egyébként a mindent átható korrupciónak is az alapja. Itt már csak az arany forog, itt már a vérét mindenki megtel, mert benne akarja tartani a testében. Kivéve az oroszok és a poroszok. Nekik nem szólt erről senki. Ők még mindig a 20. századot élik, és bármikor ott van a kisújjukban, ott van a zsigereikben a 20. század, és bármikor fel tudják idézni, és vissza tudják idézni a 20. századot. Ez a Berlin, meg ez a Moszkva, ez még mindig készen áll arra, hogy a hagyományos, a régi iskola eszközeit vesse be, annak érdekében, hogy a maga uralmát, hogy a maga étoszát helyreállítsa. És ez az étosz, ez az erőszakon alapul. Mi történik akkor, hogyha ez a két erő egy oldalra kerül, mert ugye ennek a Reichsbürger csoportnak szerintem ez is valahol a céljai között szerepelt, ha ezt a szélsőjobbos és egyben orosz kapcsolatot komolyan vesszük. Az a különös, hogy Merkel anyóka, az tulajdonképpen a dolognak a politikai kötelezettsége nélkül, meg a dolognak a politikai, tehát az Oroszország politikájának, meg az orosz ideológiának, meg az orosz propagandának az átvétele nélkül már megkötötte ezt a porosz-orosz szövetséget, ezt a kőolajon és földgázon alapuló porosz-orosz szövetséget, ezt a Kelet-Németországból eredő, és tudjuk jól, hogy mind Angela Merkel, mind Vladimir Putyin Kelet-Németországból került a maga államának az élére. Ők ezt a P betűt megpróbálták elhomályosítani. Ezt megpróbálták lehetőség szerint így szétblőrözni, így szétkenni, hogy így ha akarom, ott van, ha nem akarom, nincs ott. És az a különös, hogy az ukrán háború az mindent megváltoztatott. Merkelre már soha többé nem fognak úgy gondolni, sem Németországban, sem Európában, mint egy nagy államférfiúi vagy államasszonyi karakterre, hanem úgy, mint Oroszország szállást csinálójára. Arra, aki Oroszországnak a bakancsát beengedte az ajtórésen. És bizony most az látszik, hogy Merkelt félre söpörte a történelem. Putyin már egyáltalán nem Európának a szövetségese, vagy a jó kis kőolaj forrása, hanem Putyinnak az ajánlata most már Európa számára az, hogy vagy kőkeményen fel kell fegyvereznie magát, birodalommá kell szerveződnie, és meg kell védelmeznie a határait, illetve a vele szövetséges államokat, ahhoz, hogy Oroszországgal szemben ellen tudjon állni. Vagy, ha erre nem hajlandó, abban az esetben Oroszország természetesen nem akarja megszállni Európát. Szó sincs erről. Európának van egy olyan választása, hogy orosz mintára átalakul. Átalakul, hogy az európai... De szellemi megszállás. Európai, igen, az európai emberek és az európai társadalmak, azok búcsút intenek az eddigi életmódjuknak, és Európa átveszi annak az orosz életnek, annak az orosz szempontrendszernek, annak az orosz szellemiségnek az alapjait, amelynek az ajánlata Oroszország részéről a Matteo Salvini személyében, a Marine Le Pen személyében, ennek az AfD-nek a személyében, ennek az akciócsoportnak a személyében. Már jól látható, ez az ajánlat a Putyinnak. Nem kell Oroszország ellen háborúzni. Valamit. Igen, hát nyilván Orbán Viktor is ebbe a sorba illeszkedik. Meg Robert Fico teljesen látszódik, igen, hogy igen, amióta igen, most már Pellegrinivel együtt gyakorlatilag teljes hatalmat szereztek, Orbán Viktor segítségével. Ugye a választási kampányban ezt egész jól tudjuk, hogy ugyanazt a migráns ijeszgetős módszert használták ugye a Magyarországon keresztül. És a szerb Vučić is ide tartozik. Legjobb esetben azt feltételezhetjük, hogy oda engedték a határhoz a bevándorlókat. Rosszabb esetben azt is hihetjük, hogy szállították Magyarországon keresztül a kiengedett embercsempészek. A szerb Vučićtól átvett. A szerb Vučićtól be, mert hogy az a schengeni európai határ, az, amit Magyarországnak valójában a szerb-magyar határ, az, amit Magyarországnak úgy kell védelmezni, mint az Európai Uniónak a határát, és hát onnan érkeznek a migránsok, és távoznak Szlovákia felé. És ezek a migránsok, ezek nem csak egy idegen kultúrát hoznak, hanem ezek a migránsok, ezek az illiberalizmust, pontosan az illiberalizmust, az arra adott illiberális választ Moszkva térhódítását képezik és hozzák el. Igen, és ez mindenhol egy működő szisztéma, mert az amerikai választásoknál is láthattuk, hogy pont a választási kampányban egy Mexikóból meginduló óriási tömeg érte el az Egyesült Államok déli határát, és nem tudom, hogy lesz-e megint egy ehhez hasonló, de ugye ugyanez a szisztéma, ezt itt a magyar-szlovák ügyben is láthattuk, hogy pont a választási kampányban egyszerre azzal megjelennek egyébként szintén Magyarországról támogatott hirdetések, migráns ellenes politikai hirdetések, amelyek jól jönnek az egyik jelöltnek, és aztán ahogy vége van egyébként a választási kampánynak, úgy megszűnik ez a mozgás, a déli határon minden helyreáll, eltűnnek a bevándorlók, migránsok a magyar-szlovák határól, és ami sajnos ezt tovább erősíti, hogy ugye a V-Square-nek a kijött információi szerint már egy korábbi választáson Pellegrini Orbán Viktorhoz fordult, hogy segítsen neki Putyinnal kapcsolatot teremtenie, hogy a szlovákiai választásokon nagyobb esélye legyen majd jó eredményt elérni. Most ez a Pellegrini az egyik vezetője Szlovákiának, és Fico a másik vezetője. Úgyhogy itt látjuk, hogy van egy rendszer, amiben Orbán Viktor nagyon fontos szerepet játszik, mert nem csak ezen a területen, hanem a déli végeken, ugye Dodikon keresztül a szerbiai bomlasztásnak az egyik fontos emberét támogatja, Vučićcsal, aki Hát az előző választásokon már erős nyugat-európai gyanú volt, hogy orosz háttér tevékenységnek köszönhetően bonyolódtak úgy a választások, ahogy. Szóval itt van egy összeállt rendszer. Erről igen. Én már beszéltem egy korábbi adásban, hogy ugye Orbán Viktor szereti a soros hálózatot mondani. Létezik egy Orbán hálózat, ami csak egy kicsi leágazása egy hatalmas pókhálónak, amelyik egyébként a Putyin hálózat. Így van, és csodálatos, hogy ezen az útvonalon, ezen a putyini útvonalon érkeznek a migránsok. A putyinista Szerbiából, a putyinista Magyarországon keresztül, a putyinista Szlovákiába távoznak. Így van, és innen tovább tudnak majd menni, és akkor egyébként végig arról beszélünk, ami az egész európai parlamenti választásnak Orbán Viktor szerint a célja, ez a foglaljuk el Brüsszelt. Na jó, de kinek van ahhoz fantáziája, hogy Orbán Viktor foglalja el Brüsszelt? Teljesen nyilvánvaló, hogy ott vesző van azután, hogy foglaljuk el Brüsszelt. Foglaljuk el Brüsszelt, vesző Putyin bácsinak. Hát ezt ugyan mi más jelentene ez, hogy foglaljuk el Brüsszelt? Ki foglalja el Brüsszelt? Hát ez több egy szám első személy, és nincsen megnevezve, hogy pontosan ki az. Tudod, tehát mi magyarok, Szalacsi Sándor fogja elfoglalni hát Brüsszelt bizonyára. Illetve Eperjes Károly, hogyha kibújik onnan a föld alól a munkásőrökkel.